وہ سویلا لزار تھے سویلا لزار پھیرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھیرتے ہیں وہ سویلا لا بہار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله جو اسلام بھائی ادھر ادھر منتشر ہیں برائے کرم اپنا اور ہمارا وقت بچائیں اور جلدی جلدی آگے آ جائیں. آج جیسے بھی جمعہ راتے اور جماعت بھی جلدی کر دی 6:45 تھوڑی دیر رہ گئی ہے, جلدی جلدی آگے آگے آ جائیے. مسجد کے اندر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. کھلا آسمان جو ہے وہ عینِ مسجد نہیں ہے ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں, تو اس لیے مسجد کے اندرونی حصے میں تشریف لے آئیے, باہر والے اندر آ جائیں اور سائڈوں والے ساتھ میں آ جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, ورنہ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے تو اس نعمت سے محروم رہیں گے. ویسے بھی عشر رحمت کا آج آخری روزہ اور آخری گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں. چودہ سو 1432 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 10th روزہ, عشر رحمت کا آخری دن, ظہر کی نماز پڑھ کر کثیر معتکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے باقاعدہ سوال و جواب کا آغاز ہو, آئیے اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں مزید کیے لیتے, حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. عصر کی نماز کے انتظار میں یہیں بیٹھا رہوں گا کہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے بحکم حدیث, تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے, نیت یاد آنے پر کر لینی چاہیے. پھر بے شک وضو کرنے کے لیے جانا پڑا تو کوئی بات نہیں, ربی سے نیت ہوگی نا تو آپ کو ثواب شروع ہو جائے گا. اول تاخیر موبائل بند رکھوں گا, نہ فون کروں گا, نہ کسی کا فون وصول کروں گا, نہ کسی کا میسج چیک کروں گا, نہ کسی کو میسج کروں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے, داڑھی یا سر کے بالوں سے کھیلنے, دھاگے نوچنے, زمین پر انگلیوں سے کچھ لکھنے یا انگلیاں نچانے, زمین پر ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے آنکھیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا.

کچھ ہمارے پاس اس وقت کلپس موجود ہیں جو کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ کل ہماری اوبی بہن مدینۃ الاولیاء ملتان شریف حاضر تھی, تو وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بھی غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ غیبت کے خلاف جنگ, محبتوں کے چور, کفل مدینہ, انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا, انشاءاللہ عز و جل رخ پر داڑھی سجی رہے گی, انشاءاللہ عز و جل اکثر نظریں جھکی رہیں گی, انشاءاللہ عز و جل حیا سے نظریں جھکی رہیں گی, انشاءاللہ عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کرے نہ سنے, ہم تو غیبت کرے نہ سنے, انشاءاللہ مشبتوں کا چور گل خور تو گل اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, ہم تو غیبت کا نہ سنے, انشاءاللہ محبتوں کے چل تغل خور تغل خور, محبتوں کے چل قفل مدینہ لگا رہے گا, انشاءاللہ قفل مدینہ لگا رہے گا, انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا, انشاءاللہ عز و جل اکثر نظریں جھکی رہیں گی, انشاءاللہ عز و جل غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, انشاءاللہ محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاء ماشاء صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہارون احمد اتاری ہے اور میرا تعلق جرمنی کے شہر لڈوگسبرگ سے ہے. بابا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اکثر پیزا شاپ اور ریسٹورینٹس میں کام کرنے کے لیے ملتا ہے, اور وہاں پر حرام گوشت کا اور شراب کا کام بھی کیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہمارا وہاں پر کام کرنا جائز ہوگا؟ ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں, اب اگر حرام گوشت میں ان کو ساتھ دینا پڑتا ہے اور وہ لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے یا پکانا پڑتا ہے تو اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ملے گی. ایسی جگہ کام کریں جہاں حلال گوشت ہوتا ہو, اور شراب وہ نا جس کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام, اصول ہے نہیں. تو شراب اگر پلانی پڑتی ہے یا دینی پڑتی ہے تو یہ سب یعنی کہ چونکہ یہ حرام کام یہاں ہے, آپ یہاں سارا حرام نہ بھی ہو تب بھی حرام کام بھی آپ کو کرنا پڑ رہا ہے, تو اس لیے اس کی شریعت میں اجازت نہیں, ایسی نوکری جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں یونان تو نعیم رضا بول رہا ہوں. ایتھن پاکستان تو میرا تعلق ہے جلال پور جٹا شہر نال. میرا ایک سوال ہے کہ 8 سال پہلا میری یعنی کہ میرے بہنوئی فوت ہو گئے سن, تے انہوں نے بچیاں دی کفالت میرے زمین چاہیے تے کچھ انہوں کی رقم میرے کو یعنی کہ اس وقت یعنی مینو ملی رقم تے وہ کچھ رقم میں اپنی سسٹر نو دیتی ہے کچھ جگہ وغیرہ انہیں لائی ہے تے مکمل کفالت انہوں کی میں کر رہا انہوں کا رہن سہن کھان پین سکول دے اخراجات ہاسپٹل دے ہر چیز میں کر رہا تے میں میرا سوال یہ کہ جڑی رقم انہوں کی میرے کو موجود ہے میں چاہنا کہ میں وہ رقم انہوں کی ادا کر دیا کیا وہ رقم جڑی یتیماں دی میرے کو موجود ہے میں وہ گناہگار تے نہیں ہو رہا کہ وہ کسی کاروبار چ لگتی ہے پی یا میرے کو ویسے ہی پی ہے لیکن وہ حفظ میں انہوں کی کفالت مکمل کرنا پیا میرا مینو اس چیز کا جواب چاہیے کہ یہ میں گناہگار تے نہیں پیسہ یتیموں کو تو دینا ہی پڑیں گے جی یہ بہت اچھا سوال ہے انہوں نے جو ان پر یتیموں کی خدمت کی کفالت کی یہ تو کار ثواب ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور انہوں نے جو یتیموں کی رقم اپنے پاس رکھی تو یہ بھی ضروری تھا کہ نابالغ بچوں کو نا سمجھ بچوں کو وہ نہ دیا جائے بلکہ اس کا جو بھی یعنی کہ ولی ہے وارث ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھے جب بالغ ہو جائے تو ان کے حوالے کرنا ہوگا تو پورا حساب کتاب کر کے جن کا جتنا حصہ بنتا ہے کتنے اس کے وارث ہیں تو یہ دارالافتاء اہل سنت سے لکھ کر جواب لے لیں اور اب اگر وہ اس قابل ہو گئے کہ یہ سنبھال سکتے ہیں پیسے تو ان کے حوالے کر دیں نے کچھ رقم ان کی امی کو دے دی یہ بھی درست نہیں تھا یہ بھی دارالافتاء اہل سنت صاحب کو مشورہ کرنا پڑے گا کہ اگر اس کی ان کی امی کا جتنا حصہ بنتا تھا اس کے زیادہ چلا گیا تو اس سے واپس لے لیا جائے اور یہ جو شریعت کے مطابق حصے بنتے ہیں جس کے وہ ان میں تقسیم کیے جائیں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اتاری, میں مدینۃ الاولیاء ملتان کا رہائشی ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کس طرح دی جائے. اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ان کے قدم شریف ہیں مزار پرانوار میں, اس کو پائنتی بولتے ہیں, پائنتی یعنی جہاں قدموں کی سیدھ کو پائنتی بولیں گے, اور جہاں سر ہیں اس کو سرانہ بولتے ہیں. تو سرانے سے آنا مناسب نہیں ہوتا کہ اس سے وہ صاحب مزار کو وہ مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے, پیچھے سے بھی آئے گا تو مڑ کے دیکھنا پڑے گا, اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو آداب یہ ہے کہ وہ قدموں کی طرف سے آئے, انہیں پیٹ کی طرف سے نہ آئے کہ وہ مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے. یہ لکھا ہے, سرانے کا لکھا نہیں ہے, لیکن سرانے سے آنا ادب نہیں ہے. جب بھی بزرگ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو, آنا چاہیے اس کے قدموں کی طرف سے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ادب ہے, قدموں کی طرف سے آئے اور پھر چہرے کی طرف آ جائے. تو جب چہرے کی طرف آئیں گے تو قبلے کو پیٹ ہوگی, تو کوئی بات نہیں, قبلے کو پیٹ کر کے چہرے کی طرف صاحب مدار کے پاس کھڑا ہو جائے, اور اس کے قبر سے چار ہاتھ کم از کم دور رہے, یعنی کم از کم اندازن دو گز دور رہے. اور اب کھڑا ہو کر یہاں ان کو سلام عرض کرے. مثلا ان کی ولایت مشہور ہے, تو جو جس کو مسلمان ولی کہیں اس کی ولایت مشہور ہے تو اس کو ہم بھی ولی مان لیں گے. اس کی تحقیق کی مطلب ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی گئی کہ ہم اس کے مکلف ہوں گے, ہم تحقیق کریں گے ولی تھا بھی یا نہیں. تو اب ہم ان کو اس طرح عرض کریں, السلام علیکم یا ولی اللہ. اور اللہ تعالی توفیق دے تو کچھ تلاوت وغیرہ کی ہوئی ہے یا ابھی پڑھ لیں سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف، اور ہر بار سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہوتا ہے، تو یہ بسم اللہ کے ساتھ یہ پڑھیں سب، اور جب آغاز کریں تو اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ، پھر ہر قل ہو اللہ کے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور اب یہ سارا ثواب جو ہے وہ صاحب مزار کو ایصال کریں، ان کے پاس جو عموماً مزارات پر ہمارے یہاں قبریں ہوتی ہیں تو ان جو قبروں والے جو ہیں مسلمان ان کو بھی ایصال ثواب کریں، اگر اس مزار کے پاس، کیونکہ اکثر اب یہ ہو رہا ہے کہ قبریں مٹا دی جاتی ہیں اور بالکل فرش کر دیا جاتا ہے مزاروں پہ، یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے پاکستان میں، تو اگر ایسا ہے کہ یہاں قبریں مٹا کر فرش بنایا گیا ہے، یا شک بھی ہے کہ یہاں قبریں مٹا کر یہ فرش بنایا گیا، تو ان پر پاؤں رکھنا جائز نہیں ہے، یہ ہر جگہ جا جس مزار کے پاس یہ کھڑے ہوئے تھے نا، غالباً بابا ایک تو شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں، اور ایک ہیں بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے شاہ رکن عالم ہی، شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ، جو غالباً ان کے عزیز تھے یا بھتیجے تھے پوتے تھے، یہ دونوں کی ولایت مشہور ہے اور بہت بڑے اولیاء مانے جاتے ہیں اور ان کی کرامات بھی بتائی جاتی ہیں کتابوں میں، تو ان کا احترام واقعی ضروری ہے، تو اب ان کے مزارات کے یہاں قبرستان تھے، زکریا بابا یہ زکریا ملتانی قدس سرہ و نورانی، ان کے تو مزار کے گرد میں نے دیکھا ہے کہ پورے پورے قبرستان کو صاف کر دیا گیا اور بالکل فرش کر دیا گیا، کہیں کہ لفظ قبر فرش پر لکھ دیا گیا، یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ عزیز پہنچ گئے ہوں ان کے اور انہوں نے لکھوایا ہو بلّہ عالم، تو اب ایسی جگہوں پر پاؤں نہ رکھا جائے، چل کر جایا جائے، میں تو یہ احتیاط کرتا ہوں، جب میں نے دیکھے نہیں یہاں پر تو پھر باہر سے فاتحہ پڑھتا تھا کہ اندر میں جاؤں کیسے، کہیں کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں پڑ جائے گا تو یہ حرام ہے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا، بہت یعنی یہ اب اس کا حل کوئی نہیں ہے کہ ہماری اوقاف جو ہے وہ ایسا کر رہی ہے اور کر چکی ہے، اب کیا کریں، داتا دربار رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی کیا انہوں نے کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بالکل قدموں میں کوئی دیوانہ سویا ہوا ہے، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک نقش بنا دیا ہے قبر کا اور اس کو مٹا دیا ہے، بالکل ماربل کر دیا لیکن نقش بنا دیا ہے، اور عین اس قبر پر لوگ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں، حرام کسی مسلمان کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پر کھڑے ہوتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اسی طرح وہ ایک حصہ مجھے ایک پرانے مبلغ نے ہمارے بتایا کہ میں چھوٹا تھا تو آتا تھا، یہ سارا حصہ بولے قبریں تھی سب انہوں نے ماربل کر دیا، فرش کر دیا، حرام ہے، جنہوں نے کیا یہ گناہگار ہے کہ اس طرح یہ زائرین چڑھتے ہیں، ان کو پتا ہے ان کو وہاں باؤنڈری بنانی چاہیے اگر خوف خدا ہے تو، کہ مسلمان وہاں پاؤں نہ رکھے، اگر چلو مٹا دیے قبریں تو آپ باؤنڈری بنا دیں، مٹا دیے اس سے توبہ کریں کہ اس طرح انہوں نے، کیونکہ لوگ ان کی وجہ سے چل رہے ہیں اور انہوں نے بالکل یہ سب کچھ کر ڈالا ہے، فرش بنا کر ماربل لگا کر اس میں، تو یہ سب کے یا تو قبریں نمایاں کریں یا پھر کم از کم باؤنڈری ان کو بنا دینی چاہیے وہاں، اس کا احترام کیا جائے، لوگ اس پر ایصال ثواب کریں، فاتحہ پڑھیں اور بے حرمتی سے بچیں قبروں کی، اور آپ پاؤں نہ رکھیں، تو میں نے کو جب سے پتا چل گیا داتا دربار رحمت اللہ علیہ کا کہ یہ اتنا حصہ وہ قبرستان ہے، اس کے بعد میں وہاں نہیں جاتا تھا، دور سے فاتحہ پڑھتا تھا، کہ یہ کیسے مطلب یہ کہ مستحب کام ہے مزار شریف کی حاضری، اور اس میں ہم قبروں پر پاؤں رکھیں تو جہاں جہاں ایسا ہر جگہ نہیں ہے، تو جہاں نہیں ہے وہاں بے شک وہ چار ہاتھ دور رہ کر ہم پڑھیں، یا ایسا رستہ وہاں موجود ہے مزار شریف کے پر جانے کا کہ جہاں سے آدمی جا کر وہ قبروں پر پاؤں رکھے بغیر حاضر ہونا اس کا بالکل یعنی کہ یقینی طور پر اس کو معلوم ہے، تو بے شک وہاں قریب جا کر حاضری دے، یہی حال ٹھٹھا شریف پہ جو عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدار ہے، وہ قبرستان قبریں کچل کچل کر وہاں گلیاں بنا دی گئی، وہ تو لگتا ہے کہ میلوں کا قبرستان انہوں نے ملیا میٹ کر دیا، کیا ہوگا؟ اور لوگ بےچارے جاتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کوئی، قبروں کو رونگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، کافی باہر سے مہمان آتے ہیں بےچارے، خواص آتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، میرے کو جب سے پتا چلا میں تو ڈر گیا، میں نے کہا یہ کیسے قبروں پہ کیسے چلوں، تو بہت بری حالت کر رکھی ہے ان لوگوں نے، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، یہ سارا نظام جو ہے خوف خدا والوں کے ہاتھ میں آ جائے کہ جو مزارت اولیاء کی حرمت کو برقرار رکھے۔ یہ جتنے بھی سن رہے ہیں اگر اوقاف والے تو مجھ پر غصہ آئے تو افطار میں آدھی روٹی کم کھا لینا اور توبہ کرنا، اور توبہ ابھی کر لو، اور اب اس گناہ کا ازالہ کیسے ہو اس کے لیے آپ کسی مفتی سے رجوع کریں یا ہمارے دارالافتاح اہل سنت کو آپ خدمت کا موقع دیں، ان سے شرعی احکام معلوم کر کے اس کے مطابق کر لیں تاکہ آپ مرنے کے بعد سکون اپنی قبر میں پا سکیں، کہیں آپ کی قبروں پر بھی کتے نہ لوٹیں، کیونکہ آپ نے اہل اللہ کی قبروں کو مٹا دیا، اس میں جو ان کے خدام سوئیں ان میں ایک سے ایک ولی ہوں گے، شہرت نہیں ہوئی ہوگی ان کی، تو ان کی قبروں کو لوگ روند رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں۔ اپنی قبروں کی خیر چاہتے ہو تو علماء اہل سنت سے رجوع کرو، ان سے بس، صرف علماء اہل سنت سے، تو انشاءاللہ وہ آپ کی شرعی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مزار ولی پر حاضری اور قبرستان کے مزید آداب کے تعلق سے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کا نام ہے 25 قبر والوں کی حکایات، قبر والوں کی 25 حکایات، یہ آپ حاصل کر لیں، شاید 8 یا 12 روپے ہدیہ ہوگا، اس میں ایک سے ایک ایمان افروز حکایات ہیں اصحاب قبور کی، اور اس میں اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کے آداب بھی ہیں، قبرستان کے آداب بھی ہیں، اور قبروں پر پاؤں رکھنے کی ممانعت کے بھی احکام وہاں لکھے ہوئے ہیں اس رسالے میں، اس کو آپ پڑھیے، پڑھیے اور کڑیے، اب تک جو بھی کوتاہیاں کی ہیں اس سے توبہ کیجئے، آئیے مل کے توبہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یا اللہ آج تک جان بوجھ کر یا انجانے میں میری کوتاہی کی وجہ سے میں نے مسلمانوں کی قبروں پر پاؤں رکھا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ میرا نام محمود احمد ہے، میرا تعلق احسن گری سے ہے اور پاکستان ملتان شہر سے ہے، اور میں عرصے سے یہاں پر مقیم ہوں، اور میں ہمیشہ مدنی چینل دیکھتا ہوں، اور اس چینل سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے، اور انشاءاللہ اور دوستوں کو بھی یہی بتاتے ہیں ہم لوگ تاکہ یہ مدنی چینل دیکھیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور آپ لوگوں کو یعنی کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہو سکے، کیونکہ میں نے اس مدنی چل سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان اسلامی بھائیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد اشرف قادری ہے، میں جنان کے شہر ایتھنز میں رہتا ہوں، میں گوشت کا کام کرتا ہوں، مجھے ذبح کرنے کا صحیح جو شرعی طریقہ ہے وہ بتایا جائے۔ ایک اسلام بھائی نے تو دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے بارے میں بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور دوسرے اسلام بھائی جو تھے وہ گوشت فروش ہیں تو ذبح کا طریقہ پوچھ رہے تھے، یہ اپنا جو رسالہ ابلغ گھوڑے سوار اس میں ذبح کا وہ صحیح طریقہ لکھا ہوا ہے۔ بس یہ کہ ذابح اور ذبیحہ کا منہ قبلے کی طرف ہو اور ذبیحہ کا سر جو جنوب کی جانب ہو, اس طرح اس کو لٹایا جائے. یہ پک و ہند کے لیے. اب گریس میں پتہ نہیں وہ کس طرح قبلہ ہوتا ہوگا, کہہ نہیں سکتے. پاؤں جو ہے وہ جانور کے وہ شانے کی طرف رکھا جائے جو گردن کے قریب ہے, پیٹ پہ نہ رکھا جائے. بعض لوگ پیٹ پہ رکھتے ہیں. پیٹ پہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے, ذبح کرتے ہیں تو بعض اوقات خون کے ساتھ بیچارے کا چارہ بھی نکل آتا ہے جو شدید تکلیف کا باعث ہوتا ہوگا. جیسے ہم الٹی کرتے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو جب ذبح شدہ گردن سے ایک تو در در خون بہ رہا ہے, وہ تڑپ رہا, ساتھ میں اس کا پیٹ کا چارہ بھی نکل رہا ہے, وہ اس کی اذیت بیچارہ وہی سمجھتا ہوگا. یہ بے وجہ تکلیف ہے اس کی. تو وہ شانے پر اس کے پاؤں رکھے, پہلو پہلو اس کو بولتے ہیں, پہلو پر پاؤں رکھے اور بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ دے بہتر ہی ہے. بسم اللہ کا جب بھی صحیح ہے, اللہ اکبر کا جب بھی صحیح ہے ذبح کرتے وقت. دوبارہ لے کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے اور اسپیڈ کے ساتھ تڑپا تڑپا کر, نہیں کند چھری سے. کند چھری سے اجازت نہیں ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہوگی. ذبح کرنے میں ہے تو تکلیف, لیکن اب اس تکلیف میں جو کچھ کمی آ جائے تو تیز چھری سے اس کو ذبح کر دیا جائے. اب اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں. جب یہ بالکل حرکت بند کر دے, تو بعض اوقات حرکت بند کر دیتا ہے یہ, خصوصاً دمبا وغیرہ جو ہے نا, یہ میرا اپنا دیکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کو ذبح کرو نا تو یہ بالکل کچھ نہیں کرتا, تو اب آپ سمجھے گا ٹھنڈا, آپ اس کے قریب آ جائیں گے. پھر اس کو جب ہوش آتا ہے نا, پھر جو اچھل کود مچاتا ہے تو یہ آپ کو پورا لال کر دے گا. اپنے ذبح شدہ خون تو یہ ناپاک ہوتا ہے, ذبح کے وقت جو نکلا ہوا خون کپڑے وغیرہ سب ناپاک کر دے گا. تو اس لیے اس کے قریب نہ جایا جائے, اور قریب جانے کی ضرورت ہو تو اس کی پیٹھ کی طرف جائے گا نا تو اس میں سہولت ہوتی ہے. ورنہ بعض لوگ جو درست طریقہ نہیں جانتے, وہ بڑے جانور کی ٹانگیں باندھتے ہوئے اگلی طرف سے ٹانگیں باندھتے, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اگلی طرف سے کیا اس کی پچھلی ٹانگیں جو ہے نا, یہ بہت اس کا چوٹ خراب ہوتی ہے. اگر وہ پچھلی ٹانگ کی زد میں رہ کر اگلی طرف سے باندھے گا نا, تو اگر وہ رسی برابر نہیں بندی, وہ ٹانگ اس کی چھوٹی تو سیدھی آپ کی پیشانی پر یا چہرے پر لگے گی. اگر ایسے سنا کیس بھی ہوئے اسے, پھر بندے کا بچنا مشکل ہے. اگر جانور بہت تگڑا ہو نا, اس کی ٹانگ لگے گی تو گیا کام سے. تو جو بھی سمجھدار قصائی ہوتے ہیں نا, قصاب, قصائی ان کو برا لگتا ہے, میرے منہ سے نکل گیا, قصاب یا گوشت فروش, وہ پیٹھ کی طرف سے باندھتے ہیں. اب بعض ماہر ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ بے احتیاطی کرتے ہیں, آگے سے بھی باندھتے ہیں. لیکن سمجھدار ہوگا وہ کبھی بھی آگے سے نہیں باندھے گا, کہ انسان ہے کبھی بھی چوک سکتا ہے, غفلت ہو سکتی ہے, اور رسی میں کوئی بھی وہ ایسی کوتاہی ہو سکتی جس سے اسی ٹانگ نکل جائے. کہ وہ جانور بھی تو پورا زور لگا رہا ہوتا ہے اس وقت کہ مجھے کیوں باندھ رہے, کنفیوز ہوتا ہے نا وہ. تو خیر وہ ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے. تو اب اس نے حرکت تو بند کر دی تو اس کو چیک کیا جائے کہ یہ واقعی ٹھنڈا ہو گیا ہے نہیں. اس حسب ضرورت اس کی ٹانگ پر الٹی چھری سے اگر ماریں گے نا, نلی پر ہلکا سا بھی ماریں گے تو وہ ہلے گا, تو پتہ چل جائے گا کہ وہ ابھی زندہ ہے, روح نہیں نکلی. تو اس کو چھوڑ دیں, اس کی کھال وغیرہ نہ ادھیڑے, اور جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی, بالکل ٹھنڈا نہیں ہوتا, اس کی گردن کو بھی نہ چھیڑیں. اب بعض لوگ گردن کو چھیڑتے ہیں. اب بیچارہ بکرا کٹا ہوا ہے, اس ابھی تو کاٹ لیا, کہ کاٹتے کاٹتے اس کو زندہ زندہ اس کو کاٹتے چلے جاتے ہیں, اور یہاں تک کہ اس کی گردن کو موڑ کر چٹخا دیتے, توڑ دیتے. یہ ظلم ہے. جانور بے زبان بیچارہ کس کو فریاد کرے گا, یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے. اسی طرح کھال بھی نہ ادھیڑی جائے اس کی جب تک زندہ ہی ہے. یہ اکثر گوشت فروشوں کا یہ انداز ہے کہ بڑے جانور کو جب یہ چھری پھیر لیتے ہیں, اس کے بعد اس جانور پہ یہ چڑھ جاتے ہیں یا سائڈ پہ سے جس طرح بھی ان کو سہولت ہوتی ہے. یعنی جانور پہ بیٹھے ہوئے بھی میں نے دیکھا, جانور کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں بیچارے پر, اور پھر جو یہ ظلم کی آندیاں چلاتے ہیں نا دیکھا نہیں جاتا. عوام اس کو تماشا بناتی ہے, لیکن جو حساس ہوتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ اس وقت یہ کتنی بیجا اذیت اس کو دے رہا ہے کہ یہ اس کی کھال کو, گردن کی کھال کو ادھیڑتے, زندہ زندہ ادھیڑتے. جانور ابھی ہل رہا ہوتا ہے, اس میں جان ہوتی ہے, ادھیڑتے اور پھر ادھیڑ کر اس کے گوشت نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ ادھیڑ کر گردن سے ایک طرف سے, اور پھر وہ چھری جو ہوتی ہے وہ اس کے ادھر کونے میں گھونپ دیتے ہیں اور اندر گھما کے اس کی دل کی رگیں کاٹتے ہیں. اور ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم نے خود بے شمار جانور ایسے دیکھے ہیں کہ جو یہ نابی کیا جائے تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, جب گردن کر کے ٹھنڈا ہونا ہے. لیکن اگر ایک دو منٹ کا فرق پڑتا ہے تو انتظار کر لیا جائے, اگر سو منٹ کا فرق پڑتا ہے تب بھی انتظار کر لیا جائے, کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ بلا وجہ تکلیف ہے جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. دل کی رگیں کاٹنے کا کہیں بھی کتابوں میں نہیں لکھا, نہ علماء ایسا حکم دیتے ہمیں, نہ حدیثوں میں ہمیں ایسا حکم دیا گیا کہ دل کی بھی رگیں کاٹو. ذبح یہاں سے ہوتا ہے, دل کی رگوں سے نہیں ہوتا. تو یہ بے جا تکلیف ہے اور اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ ذبح جانور کو تکلیف دینے کا ذبح کرے ملیں تو اللہ کرے. تو اس طرح یہ کہ جانوروں کو بے جا تکلیف نہ دی جائے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جانوروں کو تکلیف دینے کے احکام کتنے سخت ہیں. بہار شریعت 16 حصے میں جہاں متفرقات لکھے ہوئے غالباً اس میں ہی ہے مسئلہ کہ اب کیونکہ کفار تو سارے حربی ہیں, اس میں ذمی کا لکھا ہوا میں اس کو حذف کر لیتا ہوں کہ اب ذمی کفار کہیں نہیں ہے. تو اس جزئیے کا میں خلاصہ لکھ رہا ہوں کہ جانور پر ظلم کرنا, جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے, کیونکہ مسلمان تو انتقام بھی لے سکتا ہے, جا کے کورٹ میں بھی جا کے کھڑا ہو کر کیس کر سکتا ہے, خود بھی لڑ سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ بے زبان جانور کس کو جا کے فریاد کرے گا کہ تمہارا ہتھیار چڑھ گیا بےچارا. تو اس لیے جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی سخت ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان گوشت فروشوں کا کیا حال ہوگا جو جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور بالکل بےچاروں کو زندہ زندہ ان کی کھالیں ادھیڑ دیتے ہیں, وہ دل کی رگوں میں رگے کاٹتے چھریاں گھونپ کے اور بےچاروں کی ٹانگیں کاٹ دیتے زندہ زندہ. ہاں ذبح کرنا یہ شریعت میں حکم ہے, اس کا اجازت ہے, تو یہ جائز ہے جبکہ وہ شریعت کے مطابق کیا جائے. باقی یہ کام جو ہے نا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ بہت سارا ظلم کرتے ہیں اس پر, ایک نہیں کرتے, پتھروں پہ گراتے ہیں, گرانے کے بعد بلا وجہ اس کو گھسیٹتے ہیں, گھسیٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے, نہ گرائے اسی طرح کہ گھسیٹنے کی اجازت نہ ہو, کیونکہ یہ گھسیٹنا ایک جانور کو باندھ بوند کے, بڑے جانور کو خاص کر پتھروں پر گھسیٹنا, آپ کو ذرا کوئی ایک بار گھسیٹے گا تو آپ پنا نہیں یاد آ جائے گی. یہ بے زبان ہے, اس پر آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے بہادر ہیں, وہ چھریاں مار کے بھی یوں کھڑے رہتے ہیں جیسے کوئی 30 مار خان شیر مار خان ہے. اب بندے ہوئے جانور کو چھری پھیرنا یہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے, کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. تو یہ بےچارے بس نہ اس طرح کے مدنی مذاکرے یہ سنتے ہیں, نہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں, نہ ان کو ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جن کو بےچاروں کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا. یہ ہمارے ماحول میں بھی ایسے ملیں گے ماشاء اللہ, جو جس طرح اپنے بولتے ہیں اس طرح بھی کریں گے. یہ اس لیے آج بھی یہ شاید سن نہ رہے ہوں اس طرح کا جو طبقہ ہے, کیونکہ یہ رمضان میں ان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کرے جو سن رہے ہیں اور خدا ترس ہوں, اور اگر ان کی بھی باقاعدہ یونینیں بنی ہوتی, ان کا کوئی لیڈر اللہ کرے سن رہا ہو, اور جانوروں کی دعائیں مجھے ملنا شروع ہو جائیں کہ ان کا کوئی تحفظ ان کو حاصل ہو. ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے, نہ غذا کا تحفظ ہے, نہ ان کے پانی کا تحفظ ہے, نہ ان کے باندھنے کا تحفظ ہے, نہ ان کو بند کرنے کا تحفظ ہے. ہر جگہ اگر آپ سروے کریں گے ہر جگہ ان بیچاروں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں, ہر فیلڈ میں تکلیفیں دی جاتی ہیں, اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ملک کا میں نے منظر دیکھا کہ وہ ٹرک سے یہ دمبوں کو اور بھیڑوں کو اٹھا اٹھا کر واقع کہہ جانے کہ میں نے یہ منظر مجھے نیٹ پر کسی سائیں بھائی نے دکھایا کہ وہ اٹھا اٹھا کر ٹرک کے اوپر جو زمین پر پھینک رہے تھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں کچھ ہو رہا ہے اس طرح. ایک سائیں بھائی نے دکھایا کہ بتایا مجھے کہ میں وہ اپنا جانور کٹوانے کے لیے بڑا جانور کٹوانے کے لیے گیا وہ دوسرے ملکوں میں ہماری طرح روڈوں پہ اجازت نہیں ہوتی کاٹنے کی تو سلوٹر ہاؤس گیا. اب ان لوگوں نے کیا وہ بہت بھیڑ تھی تو جانور کو کیا کرتے تھے بڑے جانور کی ٹانگ وہ جکڑتے تھے زنجیر میں مشین کے ذریعے وہ مشین کے ذریعے ٹانگ اٹھتی تھی اس کی اس کو دھکیلتے تو ٹانگ اس طرح کھینچتی تھی کہ کڑاک کر کے آواز آتی تھی ہڈی ٹوٹتی تھی. ذبح ہونے سے پہلے اس کی ہڈی ان کی کوتاہی سے ٹوٹتی تھی. آیا وہ جانور اب قربانی کے قابل رہا نہیں. ایک تو یہ ہے جزئیہ کہ جانور خود اچھلا کودا ذبح کرتے ہوئے اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور فوراً اس کو ذبح کر دیا تب تو قربانی درست ہے. یہ تو مشین کے ذریعے ذبح سے پہلے ہی کچھ دیر پہلے وہ پہنچتے پہنچتے اس کی ٹانگ توڑ دیتے لوگ تو یہ تو بڑا عیب ہے نا. بظاہر تو یہ لگتا ہے قربانی کے لائق نہ رہی کیونکہ جانور کے اچھلنے کودنے سے نہیں ہوا نا. یہ تو بندے کی کوتاہی کی وجہ سے یہ ٹانگ توڑتے. میں ملک کا نام نہیں لے سکتا فتنے کا اندیشہ ہے. بقرعید کے قربانی کے لیے بےچارا لے گیا تھا تو وہ اس نے بتایا کہ یار یہ ایسا کرتے ہیں. اب خود آدمی کاٹ نہیں سکتا کرے کیا. یہ بھی ہے نا خود کاٹنے کے انتظار کہ اس طرح تو سمجھ میں نہیں آتی قربانی ہو جائے تو جانور کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی. ایب انہوں نے پیدا کیا نا قصابوں نے. جانور اچھلا کودا اور اب ایب پیدا ہو گیا اس نے بھی فوراً پکڑ کے ذبح کر دے باغا ہے نا پکڑا اس کو ذبح کر دیا تو ٹھیک ہے وہ ایب اس کا اس وقت کے لیے وہ ایب چل جاتا ہے. اس کی رعایت دی ہے شاید حرج کی وجہ سے علماء نے دی ہوئی اجازت تمہارے لیے اس کی اجازت ہے. وہ جو کرین کے ذریعے توڑتے ہیں نا ٹانگ اس کی توڑتے ہیں کہ توڑنے کا قصد نہیں ہوتا ہوگا لیکن وہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ کھینچتی ہے زنجیر اور وہ لوگ چٹاک سے آواز آتی ہے ٹانگ ٹوٹنے کی تو تکلیف کتنی بےچارے وہ شدید ہوتی ہوگی بے وجہ. حالانکہ ہمارے یہاں بھی سسٹم ہے جانوروں کے کاٹنے کا ٹانگیں نہیں ٹوٹتی اس میں دوسرے انداز پر تکلیف ہوتی ہے تو وہ اور کیا تکلیفیں نہیں دیتے ہوں گے ظاہر کہ جب یہ ایک تکلیف دیے تو اس دنیا میں عجیب عجیب نظام ہے. اللہ تعالی رحم فرمائے. ان کے علاوہ بھی نہیں زباج اس متعلق بھی یہ جو جل دوسری ہے نا جہنم لے جانے والے اعمال اس میں یہ احکام میرے دیکھے تھے کچھ جو میں نے بیان کی وہ اس میں نہیں ہے مگر مختلف احکام ہیں جانوروں پر ظلم کرنے کے اور عذاب کے تذکرے ہیں اس میں. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے ایک شخص گائے پر سوار ہو کر اسے ہانکے جا رہا تھا اس نے گائے کو مارا تو بول پڑی ہمیں سواری کے لیے نہیں بلکہ کاشتکاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ حدیث شریف ہے اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. تو اللہ عز و جل نے دنیا میں اس گائے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ اسے اذیت نہ دی جائے اور اس کام کے لیے استعمال نہ کیا جائے جس کے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا. جس نے جانوروں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لیا یا انہیں ناحق مارا تو قیامت کے دن اس سے مارنے اور عذاب دینے کے برابر بدلہ لیا جائے گا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر بڑے جانور کا جس طرح میں نے کہا کہ یہ کھال ادھیڑ کر یہ اس طرح چھری گھونپتے ہیں, اگر یہی عمل قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا گیا کہ جیتے جیتے کھال ادھیڑ کر اس میں چھریاں گھونپی گئی, کرے گا کیا؟ یہ تو بہت ہلکی سی مثال ہے, آخرت کے عذاب سے دنیا کی سزا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اتنی ہلکی ہے دنیا کی سزا, لیکن یہ دنیا کی سزا کا بھی تذکرہ جھرجھری ڈال دے. بکرے کی گردن بلا ضرورت وہ کاٹ کے وہ چٹکھاتے, زندہ زندہ چٹکھاتے, یہ تو بار بار دیکھا ہوا ہے. تو اگر اسی طرح تمہاری گردن کاٹ کر قیامت کے دن چٹکھانا شروع کر دی گئی جتنے بکرے تم نے کاٹے, اس طرح اسی طرح تمہاری گردن چٹکھا دی گئی تو کیا کرو گے؟ کیسے تکلیف ہو؟ تصور تو کرو. پھر تمہاری فن خانی اور تیس مار خانی اور جوڈو کراٹے کا ماسٹر مارشل آرٹ اگر سیکھا ہے یا اگر علاقے کے داداگیر ہو پیداگیر ہو کچھ بھی نہیں کام آئے گا. جی ہاں, کوئی تمہارا فن, کوئی عہدہ, تمہارا ہتھیار اوزار, چھری چھرا کچھ بھی کام نہیں آئے, کلاڑا بھی کام نہیں آئے گا. اس وقت اگر فرشتے پکڑ کے ذبح کرنا شروع کر دیں گے تو کیا کرو گے؟ یا قبر میں جاتے ہی یہ عمل شروع ہو گیا تو کیا ہوگا تمہارا؟ سوچو تو صحیح, میں آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے اپنے نفس پر ناراض ہوں جس نے آپ کو یہ کام کرنے پر ابھارا. میں تو آپ کی آخرت کا خیر خواہ ہوں, مجھے برا والا کریں تو مزید گناہ گار ہوں گے, میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. نہ مجھے ذاتی طور پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے, لیکن مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ کرے کہ یہ تکلیف میری بڑھ جائے, مجھے ثواب ملے گا. ہم سب کو رحم کھانا چاہیے. آپ کیا بھی قربانی ہو تو چھری پھیرنے کے بعد بازو کا تو میں نے چھری واپس لے لی ہے ہاتھ میں سے, گوشت پھڑ گیا, مجھے دے دو. تم ان سے رہا نہیں جاتا, کھجلی ہوتی ہاتھوں میں, کیا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے اور یوں کر کے یوں زخمی گردن کو بھی یوں خالی خالی ہاتھ مارتے ہیں. ذرا اپنے زخم پر ہاتھ مار کے دیکھو تو پتا چلے کتنے بیسو سو ہوتا ہے. اس غریب جانور کے کائے کو ہاتھ سے کھینچتے اور ڈالتے اور یوں دیکھتے ہو, یوں بھی کرتے ہاتھ یوں خالی خالی یوں کرتے رہتے کٹی ہوئی گردن پر. یہ آپ نے دیکھا ہو تو میں یہ بھی نہیں کرنے دیتا, کو اب اس کے حال پہ چھوڑ دو. ہمیں جتنا شریعت نے اجازت دی تھی وہ کر چکے. اب یہ جب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے. جو آپ کر رہے ہو نا پاپا, اگر یہی سب کرنے لگ جائے نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت بہتری آ جائے. کیونکہ ہم جس طبقے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ طبقہ یا اس کی ایک تعداد ہمیں سن رہی ہو, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے شاید لاکھوں لوگ ہوں, گمان کرتا ہوں, جو قربانیاں کرتے ہیں اور ہمیں سن رہے ہوں گے. بس تالیاں بجاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تماشا کرتے ہیں. یہ تو تماشا بھی سمجھ میں نہیں آتا اپنی یار. تماشا ہے یار کہ ایک جانور ذبح ہو رہا ہے, آدمی خوف خدا پیدا کرے, خوف خدا اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے اس کو. بے شک سنت بھی ہے کہ اپنے جانور کی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے, یا نہیں کر سکتا تو وہاں حاضر رہے, یہ سب سنتیں اپنی جگہ پر ہیں, اس کو عمل کرے آدمی, لیکن دیکھے عبرت کی نگاہ سے نا. کم از کم یہی تصور کرے کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو, مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا تو, اور میرا تماشا بن رہا ہوتا اور بچے تالیاں بجا رہے ہوتے تو. اور یقین مانے کہ اس ذبح میں بہت کم تکلیف ہے جتنی تکلیف انسان کو مرتے وقت ہوتی ہے. ایک یعنی کہ ایک جھٹکا موت کا تلوار کے ہزار بار سے سخت ہے. اس کو تو ایک بار لگ رہا ہے, وہ ہزار بار سے سخت. یہ بھی روایت ہے. ہو سکتا ہے یہ مبالغے کے لیے ہو کہ بہت شدید الاشد یا شد شدید تکلیف ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے. بندہ مطلب اس پرسکون پڑا ہوتا ہے بظاہر, اس لیے کہ فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں, ورنہ حدیث پاک میں وہ جنگلوں میں بھاگتا پھرے. اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے روح نکلتے وقت. تو اپنی اس کی روح نکل رہی, اپنی روح نکلنے کا تصور کرے گا میرا کیا بنے گا؟ جب میری روح نکل رہی ہوگی نزا کی سختیاں ہوں گی جب مجھ پر, میرا کیا بنے گا؟ دیکھیے رگ رگ سے روح نکل رہی ہوگی اور ایک ایک نس سے روح نکلے گی. اور ایک کیفیت یہ بتائی گئی ہے روح نکلنے کی, یہ انسان کے لیے, جانوروں کا اس میں تذکرہ نہیں ہے, کہ ایسا ہے کہ جیسے کہ سر کی طرف سے یعنی کہ کوئی کانٹے دار شاخ ہے سر میں, آپ کو ٹانگوں کی طرف سے اس کو کھینچ رہا ہے اور وہ نس نس سے وہ کھینچ کر نکل رہی ہے, ہر نس میں اس کا گویا کانٹے پیوستے وہ نکل رہی ہے. آپ سوچیں تو صحیح, ایک کانٹا اگر پھنس جائے اور وہ نہ نکلتا ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اس کو جوں تو ہم کھینچتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. تو ہر نس میں جب کانٹے پھنسے ہوئے اور وہ کھینچ کر نکالے جا رہے ہیں کتنی تکلیف. یہ پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے روح جو ہے, کتنی تکلیف. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. اور جبھی تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وقت نظر تیرے محبوب کا جلوہ ہماری نگاہوں میں. سکرات میں گر روح محمد پر نظر ہو, صلی اللہ علیہ وسلم. روح اے, روح اے نہیں, روح اے یعنی روح مانے چہرہ. سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. کاش ہمیں آقا کا جلوہ سکرات میں نصیب ہو جائے, ورنہ بنے گا کیا اپنا کرتوت تو ایسے ہے نہیں. کیونکہ ہم تو مطلب ہماری ہے تو ایک اکثریت فلم ایکٹر کو پسند کرتی ہے, فلم ایکٹریس کو معاذ اللہ پسند کرتی ہے, ان کی تصویریں رکھتی ہے. سرکار کے جلوے کب ہم نے اپنے دل میں اتارے, آقا کا تصور کم باندھا. تو نزا کے بعد فلم ایکٹر آ کر کھڑا ہو گیا, پھر ایکٹریس آ کر کھڑی ہو گئی, پھر اپنی سزوکیوں کے بھی پیچھے لگا کر دعوت نظارہ دیتے ہیں, بدنگاہی کی دعوت دیتے ہیں, بڑی بڑی ایکسٹریس کی تصویریں لگا کر. معاذ اللہ کیسا گناہ بے لذت ہے کہ دوسروں گناہگار ہونے کی دعوت دیتے ہیں. ٹرکوں پر, سزوکیوں پر, بسوں پر, گاڑیوں پر طرح طرح کی ایکسٹریس کی تصویریں, اپنے کی چین میں ایکسٹریس کی تصویریں. معاذ اللہ, تو یہ نہیں بچائے گی آپ کو, یہ پھنسا دے گی مرنے کے بعد. مانو میری بات, مرنے سے پہلے کہیں پھنسا دے گی آپ کو, ایمان نہ لے جائے آپ کا خدا نہ خواستہ. تو سمجھو اور سچی توبہ کر لو, مان جاؤ. تو بہرحال وہ جانوروں کے تعلق سر کر رہا تھا. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں, ایک دفعہ میں گدھے پر سوار تھا, میں نے اسے دو تین مرتبہ مارا تو اس نے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا, اے ابو سلیمان, قیامت کے دن اس مارنے کا بدلہ لیا جائے گا, اب تمہاری مرضی ہے کم مارو یا زیادہ. تو میں نے کہا, اب میں کسی کو بھی نہیں ماروں گا. تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور سے اس طرح کی ترکیبیں بن جاتی. یہ میں نے دونوں حکایتیں آپ کو جاننا میں لے جانے والا اعمال صفحہ 312 سے پڑھ کر سنائی. مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, اور 180 یا 220 روپے اس کا دیا ہے, بھول گیا ہوں, 220 روپے اس کا دیا ہے, اور بہت ضخیم کتاب ہے. تقریباً 1000 سے اوپر اس کے صفحات ہیں. اس کو ضرور لیجئے اور اس کو پڑھیے, مکمل پڑھیے اس کو. انشاءاللہ فرض علوم آپ کو بہت سارے اس کے ذریعے معلوم ہوں گے. مولکات کا اس میں بیان ہے, ہلاک کرنے والی چیزوں کا اس میں بیان ہے. تو ابھی جو گدھے کو مارا, گدھے نے ان کو نصیحت کی, اور ایک نوجوان ریشمی چادر اوڑے جا رہا تھا مکتب, مدرسے جا رہا تھا اپنے, کہ اس نے دیکھا کہ گدھا جس کی پیٹھ زخمی ہے اس پر کبے ٹھونگے مار رہے تھے. وہ گدھا بےچارا بے چین تھا, بھاگتا تھا ادھر بھاگتا تھا, تو کبے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے. تو اس نوجوان کو بڑا رحم آیا اور اس نے اس کی پیٹھ پر ریشمی چادر اڑا دی, تو گدھے کو سکون ہوا اور اس گدھے نے منہ اٹھا کر اس نوجوان کی طرف دیکھ کر وہ شکریہ بھری نظر سے دیکھا اور نہ جانے کیا دعا دی اس گدھے نے. جی ہاں, بے زبان جانور بھی دعا دے سکتا نا. اس نے دعا دی, کیا دعا دی کہ اس نوجوان کے اندر ہلچل مچ گئی, اس کے دل میں ہلچل مچی, دل کے اندر مدنی انقلاب پیدا ہو گیا اور وہ آفتاب ولایت کے بہت بڑے ستارے بن گئے. ان کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان حیری علیہ رحمت اللہ القوی، جن کا تذکرہ کیمیا سعادت اور احیاء العلوم میں اور دیگر بزرگوں کی کتابوں میں ملے گا۔ بہت بڑے ولی بن گئے، ایک گدھے پر رحم کھایا تو ان کی قسمت چمک اٹھی۔ تو اسے جانوروں پر رحم کھانا چاہیے، چاہے گدھا ہو، چاہے گھوڑا ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بیل ہو، بکرا ہو، مرغی ہو، مرغا ہو، کبوتر ہو، کوئی بھی جانور ہو، اس پر رحم کھا جائے بلا ضرورت ایذا دے کر۔ تو خنزیر کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ اجازت نہیں کہ اس کو خاما کا بیچارے کو آپ جس طرح بھی بے دردی سے مار دو۔ بے دردی سے مارنے کی تو چھپکلی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اس میں ترغیب دی گئی کہ ایک بار میں مارو گے تو سو نیکیاں، دوسرے بار مارو گے تو اس سے کم، تیسرے میں مری تو اس سے کم۔ تو ایک بار میں کم تکلیف ہوگی نا، دو میں اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی۔ تو اب یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ چھپکلی کو پکڑو اور اس کو مطلب ہون دستے میں کوٹو، یا اس کو چوہے کو پکڑو آگ میں جلاؤ، جو کسی نے نہیں کہا۔ آگ یہ آگ میں جلانے کی تو اجازت ہی نہیں ہے کسی جانور کو۔ تکلیف جنہیں جس جانور کو مارنے کی بھی اجازت ہے تو اس کو اس طرح مارا جائے کہ کم سے کم تکلیف ہو۔ مثلا وہ بارش میں لکھا ہے کہ بلی حملے کرتی ہے تو اس کو پکڑ لو اور تیز چھری سے، تیز کا لفظ لے، تیز چھری سے ذبح کر دو، پتھر مار مار کے نہیں۔ جو جانور ایزاد دیتا ہے اس کو ہلاک کرنے کی اجازت ہے، اپنے نفع پانے کے لیے بھی اجازت ہے کسی جانور کو ہلاک کرنا، لیکن کم سے کم تکلیف ہو اس انداز سے اس کو ہلاک کیا جائے۔ مغربی دنیا میں یہ پروپوگنڈا ہے کہ یہ جو ہم جو چھری سے ذبح کرتے ہیں تو اس میں جانور کو تکلیف بہت ہوتی ہے، اس لیے دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں کہ یہ جو مروجہ طریقہ ہے یہ ظلم ہے۔ تو یوں پروپوگنڈا کر کے یہ مختلف طریقے وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں گولی مارتے ہیں سر پہ، دیکھا ہے بھیا وہ، اس میں نیٹ پہ کسی نے دکھایا تھا، گولی مارتے ہیں۔ اب گولی مارتے ان کے سر پہ کھوپڑی پہ گولی مار، ان کے کھوپڑی پہ مارے گا گولی اور پھر ان کو سمجھائے کہ تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ بتانے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ وہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، یا کسی کھوپڑی پہ گولی مارو گے تکلیف ہوگی یا وہ جھومے گا خوشی سے، گولی مارتے۔ اور اسلام نے کتنا پیارا طریقہ دیا کہ اس کو لٹاؤ۔ ہاں اب جو قصاب ظلم کرتے ہیں، میں نے ان کا تو آپ کو انداز بتایا نا کہ وہ غلط کرتے ہیں، ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو غلط بول رہے ہیں کہ جو غلط کر رہا ہے۔ اسلام نے بہت سونا مونا اور پیارا طریقہ بتایا اور صحت بخش طریقہ بتایا جو ان کو بھی تسلیم ہوگا جو ایسا کرتے ہیں، گولیاں مار کے جانور کو ہلاک کرتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں ہمارے نزدیک۔ پھر وہ جو غیر مسلم ہے اس کے ذبیحہ، تو جسے جو کوئی مشرک ہے بت پرست ہے وہ ذبح کرے، وہ چاہے ہزار مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اس کا جانور حرام ہے، حلال نہیں ہو سکتا بھلے ہماری طرح چھری پھرائے۔ اس میں یہ کہ یہ آسان سے آسان طریقے ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ صحت انسانی کے لیے مضر بھی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو ذبح کیا جاتا ہے نا اس سے جانور تڑپتا ہے، جب جانور تڑپتا ہے تو اس کی نسوں سے، چھوٹی نسوں سے، بڑی نسوں سے، ہر جگہ سے خون کھینچ کھینچ کر بدن کا تناؤ ہوتا ہے نا، تو خون نکل آتا ہے اور یہ نسیں اس کی کٹتی ہیں۔ اور ذبح میں وہ چار نسیں ہوتی ہیں، یہ بھی میں بتانا رہ گیا تھا کہ ایک تو غذا کی نالی، ایک سانس کی نالی، دو طرف یہ موٹی موٹی خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے کم از کم یہ ہے کہ یہ چاروں نسیں کٹ جائے تو بھی صحیح ہے، ورنہ یہ کہ تین نسیں کٹنا ضروری ہے، یا چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائے اور مجموعی طور پر وہ تین ہو جائیں تب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ یار ہمارے یہاں تو چار کیا، وہ پورا وہ ہڈی تک پہنچ جاتی چھری، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہڈی کے گردن کے جوڑ تک چھری پہنچ جاتی، جوڑ نظر آتا ہے، اس کی اجازت نہیں کہ اس گوشت کاٹنے سے، ہڈی کاٹنے سے فائدہ نہیں ہے، نقصان اس کو بیچارے کو تکلیف ہے بلا وجہ کی، خالی نسے کٹے، خون تو نسوں میں نا اور جان اس میں نکلے گی نسے کاٹنے سے۔ تو یہ جب نسے کٹتی ہیں تو دونوں بڑی بڑی نسیں، وہ بالکل یعنی کہ وہ ریلے کی طرح خون نکلتا ہے اپنے، وہ جس طرح پرنالے سے خون نکلتا ہے، ابلتا ہے خون اور یہ پھر تڑپتا ہے، تو نسوں سے ساری جگہوں سے یہ خون نکالتا ہے اپنا۔ اس طرح یہ گوشت جو ہے وہ صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، یہ غالباً ان کے بھی جو ان کے اندر جو ان کے حساب سے سمجھدار ہوتے ہوں گے، وہی ان باتوں کو سمجھتے ہوں گے، ان کی سائنٹیفک تحقیق اس کو اپروو کر رہی ہے بابا، یہی درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل، کہ وہ خون مضر اندر جو جم کر رہ جائے گا، یہ جو بے ہوش کر کے جو ذبح کرنے کی بھی مہم چلائی ہوئی ہے نا، کہ جانور کو بے ہوش کر دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو تکلیف نہ ہونے کی صورت میں وہ تڑپتا بھی نہیں ہے اور اس کا گوشت مضر صحت رہ جاتا ہے۔ باپا جب گولی مارتے ہیں تو اس سے جسم کو شوق لگتا ہے، تو شوق لگنے سے خون نسوں میں جمتا ہے، تو وہ پوری طرح سے نکلتا نہیں، بلکہ ان کی سائنٹیفک تحقیق یہی ہے، اور ان جانوروں کی وجہ سے یورک ایسڈ جو ہے جو لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اس میں اسلام نے جو طریقہ بتایا نا وہ بالکل یعنی کہ فطری طریقہ ہے، اور جو ہماری ہر طرح سے بھلائی پر مبنی ہے۔ اب خالی اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، مچھلیوں کو کیا کرتے ہیں؟ مچھلیوں کو گولی مارتے ہیں، بیکٹیریا کا کیا کرتے ہیں؟ وہ لاٹ کے لاٹ مار دیتے ہیں، اور جب ان کی گھومتی ہے تو بندوں کے لاٹ کے لاٹ مار دیتے ہیں، وہ خالی وہ بکرا ہی رہ گیا رحم کرنے کے لیے ان کے پاس، اس کو گولی مارو۔ اسلام کے دامن میں آؤ اور اسلام کا ایک جام پیو، ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب تک آپ کے دماغ کو اسلام کی کوٹنگ نہیں ہوگی نا، یا اسلام کے آب اسلام میں آپ کا دماغ دھلے گا نہیں، اس وقت تک آپ کے دماغ میں ہماری بات سمائے گی نہیں۔ آ جاؤ، آ جاؤ اسلام میں، آ جاؤ ایمان لے آؤ، ان شاء اللہ وہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے ان شاء اللہ۔ ان کو تو آپ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ویسٹرن کلچر مغربی کلچر کے دل دادا بنے ہوئے ہیں اور ہماری باتوں کو فرسودہ، اور ان کے جدید نام کے جو فلسفے ہوتے ہیں انہیں یہ مطلب بڑا رحم والا اور پڑھا لکھا تب وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، کیونکہ جو بھی یہ مغربی کلچر یا جسے آپ مطلب ماڈرن کلچر کہتے ہیں، یہ جو بھی فلسفہ یا لوجک لاتی ہے، یہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط تھا، کیونکہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے سارے نظام ہوتے ہیں، اور اسلام کو نظام یہ قرآن و حدیث سے ملا ہے، مخلوق کو بنانے والے خالق نے ہمیں یہ نظام دیا ہے، ہمیں اس نظام کو فالو کرنا چاہیے، یہ نظام درست ہے، یہ نظام کامل ہے، یہ نظام اکمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے ذریع اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اگر ہمارے گوشت فروش استائی بھائی سن رہے ہیں، قصاب سن رہے ہیں، اور خوف خدا ان کے اندر پیدا ہوا ہے، تڑپ ہوئی ہے، تو آئیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم سب مل کے توبہ کر لیتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب، بابا توبہ بھی کر رہے ہیں، کہتا ہوں وہ یہ گوشت فروش بھی کہتے رہے، بابا توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت بھی کروا دیجئے گا، کیوں بیعت کے پیغامات بھی آتے ہیں کہ امیر سنت سے بیعت ہونا ہے۔ میں تمام ناظرین کو، اس شرکا اجتماع کو، سب کو دعوت دیتا ہوں، آئیے امیر سنت کے ذریعے گوشت پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیں۔ اشرا رحمت کی آخری گھڑیاں، غروب آفتاب ہوتے ہی اشرا رحمت ہم سے رخصت ہو جائے گا، ودا ہو جائے گا، 10 رمضان ہو جائیں گے، روزے ہو جائیں گے، اور دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہوگا۔ آئیے عشرہ رحمت کی مبارک گھڑیوں کو مزید سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں، یا اللہ ہم نے یہ 10 دن بھی غفلت ہی میں گزار دیا، ہم کچھ نہ کر سکے مولا، ہم کچھ نہ کر سکے، عشر رحمت آیا، رحمت لٹاتا ہوا، اب ہمیں ودا کے ودا کر رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور عین قریب شرح مغفرت بھی چلا جائے گا. میری حالت آ وہی رہی, میری حالت آ وہی رہی, میری حالت آ وہی. یا اللہ تیرے مبارک فضل کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے, ہمیں اپنی رحمت پہ چما چم نہانا نصیب کر دے. اللہ میری برستی اس رحمتوں کی بارش میں ہمیں نہانا نصیب کر دے, نہانا نصیب کر, ہماری غفلتیں دور کر دے. تو بابا آخری لمحات ہمارے لیے دعا بھی کر دیجیے. تو بہتری کرا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے امیر اہل سنت, اور ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کی نہیں مرے گا. توبہ کا تحفہ بھی ہے جو میرے سنت توبہ بھی کرواتے ہیں, ابھی کروا بھی رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو میرے گوشت فروش اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں, اور میری بات بری لگی ہو تو ظاہر میں معافی تو مانگوں گا نہیں, میں نے جرم نہیں کیا, میں نے آپ کی آخرت کے لیے بہتری کی بات کی ہے. مہربانی کر کے میری بات کا برا نہ لگائیں کہ اس سے مزید آپ کو شاید نقصان ہو, بلکہ آپ توبہ کر لیں اور آئندہ احتیاط فرمائیں. تو سبھی اسلام بھائی توبہ کریں, کہ اس میں بھی بہت بیٹھے ہوں گے جنہوں نے جانور ذبح کیے ہوں گے یا جانور پالے ہوں گے, تو اس میں بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. يا الله آج تک میری ذات سے جتنے بھی جانوروں کو تکلیف پہنچی, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, تو ہی مجھے بچا لے. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما, مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, اور آپ کے طریقے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھر مدنی چینل کے ناظرین, آج جمعرات ہیں انشاءاللہ عز و جل. رمضان المبارک میں جو ہمارا معمول ہوتا ہے, جمعرات عصر کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماعات دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اندرون پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی اس کا انعقاد ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں شرکت فرمائیں, اور جس طرح آپ نے سابقہ جمعہ مدنی چینل کے سلسلے دیکھے کہ 2 بجے الحمدللہ عز و جل نگران شورا نے براہ راست بیان کیا, تو اس جمعہ یعنی کل بھی انشاءاللہ عز و جل 2 بجے براہ راست آپ نگران شورا کا سنت و بھرا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ جس انداز سے اسٹوڈیو کے ذریعے ہمارے اسلامی بھائی مدنی پھولوں کی ترکیب بناتے ہیں, مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور جمعات المبارک کے مناظر بھی مختلف آپ کو دکھائے جاتے ہیں, اس کا سلسلہ رہے گا. صلاۃ و سلام بھی انشاءاللہ عز و جل براہ راست نشر کیا جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل 4 بجے تقریباً 4 بجے امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیں, اور جو اس وقت باب المدینہ میں سننے والے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ جمعہ کی نماز میں اسی انداز سے آئیں اور یہاں ہونے والے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت فرمائیں. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی نماز 3:30 بجے ادا کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ شروع ہوتے ہوتے تقریباً 4:15 بج جائیں گے. کل جو جمعہ ہے نا اس صلاۃ والسلام وغیرہ بھی ہوگا, تو 4:15 کا اعلان کیجئے. وقت وہ دیجئے کہ جس میں ہم شروع کر سکیں, ورنہ ہم جلدی کا وقت دیتے نا پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کا نقصان آپ جو بھی سمجھدار ہو سمجھ سکتا ہے. انشاءاللہ الانتظار اشد من الموت, ایک مطلب محاورہ ہے, یہ آیت نہیں ہے. انتظار جو موت کی طرح آدمی پر گرا گزرتا ہے, یا پھر وہ پھر دوسرے چینل پکڑ لیتا ہے کہ چھوڑو یار یہ ٹائم کے پابند نہیں ہے. اس لیے میں نے مدنی مذاکرہ کا اعلان بھی 11 بجے کروا دیا ہے, تو 11 بجے بھی میں نہیں پہنچ پاتا, میری بس کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. تلاوت اور نعت شریف تو خیر 11 بجے سے پہلے ہی غالباً شروع ہو جاتے ہیں, تو یعنی ہم براہ راست مدنی چینل پر سمجھو کہ مدنی مذاکرے کا ایک یعنی کہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, باقاعدہ سوال و جواب کچھ دیر ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں محمد حنیف انڈیا بمبے سے بات کر رہا ہوں. 4 سال پہلے میرا ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو چکا تھا, لیکن میں نے ابھی تک اس کے لیے کبھی کوئی فاتحہ درود وغیرہ کیا نہیں ہوں. میں اس کے لیے مجھے پوچھنا تھا کہ اس کے لیے میں کیا کرنا چاہتا ہوں, کوئی فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتا ہو یا نہیں, ابھی تک میں نے اسے شامل نہیں کیا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے حضرت کہ میں کافی سالوں سے پریشان ہوں کاروبار کے سلسلے میں, جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکامیابی ہوتی ہے, ذرا مہربانی کر کے مجھے بتائیے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. چھوٹا بچہ چاہے ایک دن کا, اس کو حصہ لے سواب تو ہو سکتا ہے. اب پیٹ میں مر گیا, پورا بن گیا تھا, یہ تو قیامت تو اٹھے گا, یہ شفاعت کرے گا, کچا بچہ اٹھے گا. عیسیٰ علیہ السلام تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو فرشتوں کو بھی کیا جا سکتا ہے, فرشتے معصوم ہیں. اگر آپ کوئی فرشتوں میں تعجب کرتا ہے تو پھر سید المعصومین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہی نا, جبریل امین کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں, فرشتوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں, مسلمان جنوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں, جنات کو بھی جو مسلمان ہیں. مگر آپ کو جزیہ ایسا نظر سے نہیں گزرا, باقی فرشتوں کا اور یہ تو پڑھا ہے میں نے, لیکن وہ پیٹ میں بچہ مر جائے اس کو اصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر اصال ثواب نہیں کرتا, زندگی میں کبھی بھی نہیں کرتا اپنے میت کو اصال ثواب, تب بھی اس پر کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ یہ گناہگار ہو جائے گا, لیکن امر مستحب ہے, کرنا چاہیے. اچھا ہے, بہت فوائد ہیں اس کے, بہت برکتیں ہیں. اور اصال ثواب کو ناجائز سمجھ کر نہیں کرتا پھر تو گناہگار ہے, کیونکہ یہ شریعت میں تہمت رکھنے والا ہے ایسا شخص. شریعت نے جب کسی چیز کو جائز کر دیا تو اب اپنی طرف سے ناجائز کہنا یہ گناہ ہے. تو اب چار سال سے اصال ثواب نہیں کیا, اس پر تو خیر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے. مگر یہاں یہ کہ پیٹ میں جو مر گیا اس کو اصال ثواب کرنا چاہیے یا نہیں, اس کا کوئی جزئیہ نہیں پڑھا میں نے, اس کتاب میں نہیں پڑھا کسی کے کرنا چاہیے یا نہیں. پھر بھی اگر کسی نے کر دیا تو ظاہر گناہگار تو نہیں ہے, نہیں کیا تب بھی گناہگار نہیں ہے. اور چونکہ یہ بچہ اٹھے گا, شفاعت کرے گا ماں باپ کی, قیاس سے کیا کہیں, قیاس سے بھی ہوتا ہے کہ اصال ثواب کرنا چاہیے, لیکن میں قیاس سے کیا کہوں, نہیں ہے گناہگار کرے گا تو. اب مشورتاً یہی عرض ہے کہ اصال ثواب آپ چاہیں تو کر لیں, اور پوچھ بھی لیں انشاءاللہ, پھر مزید معلوم کر کے اگر ہو سکا تو بعد میں اس کا عرض کریں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پریشان ہوتے تھے بابا, یہ پریشانی جو کاروبار کس چیز کی پریشانی, کاروبار کی پریشانی کئی طرح کی ہوتی ہے, کئی بار قرضہ ہو جاتا ہے, کئی بار قرضہ پھنس جاتا ہے, اب یہ کہ پریشانیاں بہت طرح کی, کوئی تذکرہ نہیں کیا کون سی پریشانی. جب روزی یعنی کہ جیسے کاروبار کم ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ ہوتا ہے, کاروبار مطلب قرضہ پھنس جاتا ہے اس کو نکلوانے کا وظیفہ ہوتا ہے, مختلف اوراد ہوتے ہیں نا. بعض کا بابا یہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ جو کام کرتا ہوں نا وہ مطلب پورا نہیں ہوتا اور اس میں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. اب نے ایک محاورہ سنا ہوگا, مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونے میں ہاتھ ڈالتا ہو تو مٹی ہو جاتا ہے. جی جی جی. اور بعض کی ایسی چاندی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے, تو یہ لگتا ہے ان کے شاید اسی طرح کا ہے کہ میں سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے اور نہیں بےچارے کھڑے نہیں ہو پا رہے شاید لگتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ اب یہ لگ رہے تھے ہمارے کو میمن بھائی بمبئی کے, اب ان کے مخارج کا مسئلہ ان کے سوال سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مخارج سیکھنے کی ضرورت ہے ان کو, قرآن پاک درست پڑھنا سیکھنے کی ان کو حاجت ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ درست قرآن پاک سیکھ لیں یا جانتے ہوں, تو عصر کی نماز پڑھ کے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یہ غروب آفتاب تک پڑھتے رہیں. اول آخر تین بار, ایک بار یا گیارہ بار درود شریف پڑھ لیں, بیچ میں بھی درود شریف تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں, اور اس کے بعد یہ اپنی اس کاروباری پریشانی کے لیے دعا کریں. اگر یہ درست پڑھنے میں کامیاب ہو گئے, کسی درست جاننے والے کو پوچھ لیں, عالم کسی سنی عالم کو پوچھ لیں, سنا دیں اپنا, تو اگر وہ بتا دے کہ درست ہے تو پھر آپ پڑھیں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے. یا جو درست پڑھتا ہے گھر کا فرد اس سے پڑھوا لیں, وہ دعا کر دیں اس طرح. تو غروب آفتاب جب سورج ڈوب جائے تو اب گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی. تو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کے بارے میں اس میں اعظم کا بھی قول ہے, اور یہ بہت ہی مضبوط ورد ہے. ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کی پریشانی, ہر طرح کی مشکل کے لیے یہ پڑھا جا سکتا ہے. مرد بھی پڑھ سکتا, اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتا ہے, اسلامی بہن بھی پڑھ سکتی ہے. اسلامی بہن کے لیے تو اور بھی سہولت ہے, اگر وہ درست پڑھنا جانتی ہے کہ عصر کی نماز وہ مسجد میں, تو اس کو جانا نہیں کہ جماعت سے پڑھنی ہوگی, وہ اپنی گھر میں آخری وقت میں پڑھ لے, مگر وہ کہ وہ اتنی دیر نہ ہو جائے کہ سورج پر نگاہ جمنے لگے. تو غروب آفتاب سے اتنی مناسب وقت پہلے یہ عصر اپنی پڑھ لے, پھر یہ پڑھ لے تو جلدی اس کا نپٹ جائے گا, غروب ہو جائے گا سورج. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، میم پر بھی پیش پڑھنا ہے، یا رحیم نہیں، میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، یا رحیم ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. اللہ تعالی آپ کی کاروباری پریشانیاں بھی دور فرمائے، آمین آمین. اور آپ کو یہ بھی مشورہ دینا تھا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں مانگنے کے اچھے اچھے ثمرات بہت سننے کو ملتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہیں کہ جو بےچارے بے روزگار تھے، نوکریاں جن کی نہیں ہوتی تھیں، انہوں نے جا کر مدنی قافلوں میں سفر کیا، دعا کی تو نوکریاں لگ گئیں ان کی. اس طرح کی کافی مدنی بہاریں ہیں، کئی مریض اچھے ہو گئے، کینسر کے مریض اچھے ہو گئے. تو آپ مدنی قافلے میں اپنے سائے بھائیوں کے ساتھ سفر کریں انشاءاللہ، سفر کر کے آپ دعا کریں، سفر اللہ کی رضا کے لیے کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. اور ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے کا سفر جو ہے نا، یہ اپنے لیے بس اس کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین و پیارے پیارے اسلام بھائیو، جیسے کہ الحمدللہ مدنی چینل کو 3 سال کا عرصہ ہوا، تو الحمدللہ آج آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ مدنی چینل پر نشر ہونے والے مدنی مذاکرے جو ہم نشر کرتے رہے، آج اس کی تعداد بھی 300 ہو گئی ہے. اس وقت مدنی چینل پر اس کا فگر بھی سلسلہ اور ایپیسوڈ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، تو الحمدللہ یہ زبردست معلوماتی، آپ خود دیکھتے رہتے ہیں کہ مدنی مذاکرے کس قدر معلوماتی ہوتے ہیں ہمارے لیے، شریعت و طریقت کے کس قدر مدنی پھول اس میں ہوتے ہیں. اس کی وی سی ڈیز مقتد المدینہ پر دستیاب ہوتی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں مقتد المدینہ اگر آپ کو میسر ہے تو وہاں سے جا کر اس میں مختلف موضوعات پر بھی وی سی ڈیز جاری کی جاتی ہیں. البتہ وی سی ڈیز کے ریپرز کے اوپر اس کے سوالات لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات وی سی ڈیز میں موجود ہیں. سینکڑوں وی سی ڈیز مدنی مذاکرے کی آپ کو مقتد المدینہ سے مل جائیں گی، اور جہاں مقتد المدینہ نہیں ہے وہ ویب سائٹ dawoodislami.net کے ذریعے ان وی سی ڈیز کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. نیت کریں انشاءاللہ مدنی مذاکروں کی وی سی ڈیز یا سی ڈی آڈیو کیسٹیں بھی اس کی ملتی ہیں، یہ لیں گے، سنیں گے اور اس سے تقسیم بھی کریں گے ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.